तो गद्दी नशीन है, ये वो ही खा सकते हैं, दूसरा नहीं खा सकता, दूसरों के लिए ममनू है ये। अपने ख्याल बातिल से ये रसूमात उन्होंने निकाली हुई थी और उनके मजहबी पड़ोस भी इसी किस्म की तलकीन किया करते थे। खेती की नजर न्याज निकाली है उसमें भी, और मवेशियों में से भी जो नजर निकाली हुई है उसको भी आम लोग नहीं खा सकते। ये अरब के मशरकों में ये बात थी और दूसरे मशरकों में भी ये बात मौजूद है। हिंदुस्तान के रसूमात के जो लोग हैं रसूमी, उनमें भी ये चीज पाई जाती है। दिल्ली वालों के यहां एक बीवी की सहनक मशहूर है, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला की नियाज देते हैं मसलन, तो उसके बारे में ये शर्त लगी हुई होती है, जैसा कि हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने तकवीतुल ईमान में भी इसका जिक्र किया है। ये शर्त लगाई हुई है कि बीवी की सहनक जो है उसको कोई मर्द नहीं खा सकता, औरत ही खाएगी, लौंडी भी नहीं खा सकती इसको आजाद हो, और दो खसमी औरत भी नहीं खा सकती जिसने दो निकाह किए हो मसलन, वो भी नहीं खा सकती। अब ये कैदें लगाई हुई, ये बिल्कुल इसी तरह की है जैसा इन मुशरकों की कैदें होती थी। तो सदका खैरात हो और कोई मोहताज हो वो क्यों नहीं खा सकता, चाहे उसने दो निकाह किए हों, दो खसमी नहीं खा सकती, तो औरत भी वो लौंडी भी नहीं खा सकती, मर्द भी नहीं खा सकते, इसको औरतें खाएंगी, ये शर्तें साथ लगी हुई। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम की जो नियाज देते हैं और जिसको कुंडा कहते हैं, वो रजब की 21-22 तारीख को जो देते रहते हैं, उसमें भी कैद लगी, छत के नीचे खाए, खुली जगह नहीं खा सकता। और भी इस किस्म की कैदें वो लगाते हैं। तो ये इसी किस्म की बात थी कि इसको खास मजहबी लोग खाएंगे, वो जो पुरोहित हैं, मुजावर हैं, दूसरा कोई खा नहीं सकता, जानवरों की नियाज में से भी और ये मवेशियों में से भी और खेती में से भी जो नियाज देते थे ये उन्होंने निकाला हुआ था। और ये भी बातिल है सरासर, और ये अमली शिर्क की किस्मों में है कि अमली शिर्क के अंदर ऐसी रसूमात निकाली हुई थी उन लोगों ने, और इसको खास वो महंत ही खाएंगे और बुतखानों के पुजारी खाएंगे, दूसरे लोग नहीं खा सकते, समझे नहीं। और इसके अलावा अनामन हुर्रिमत ज़ुहूरुहा, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी पुश्तों पर सवारी को ममनू करार दिया गया, इस पर सवार कोई नहीं हो सकता, नाजायज है, वो भी नियाज के जानवर होते थे, जैसा कि पिछली सूरत में गुजर चुका है, बहीरा, साहिबा, वसीला और हाम। अल्लाह ने इसकी तरदीद फरमाई है सूरह मायदा में, मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन, अल्लाह ने कोई बहीरा नहीं मुकर्रर किया। बहीरा वो जानवर जिसका दूध माबूदान बातला के नाम पर, यानी वो नियाज के तौर पर दिया जाता था, कोई आदमी उसका दूध नहीं दो सकता था। और इसी तरीके से साहिबा, माबूदान बातला के नाम पर कोई सांड छोड़ दिया जाता था, सांड नहीं छोड़ दी जाती, उनकी नियाज है, कोई उसको हाथ नहीं लगाता था ना उस पर सवारी करते थे, जैसा कि हिंदुओं के यहां भी ये बात है, भवानी देवी के नाम पर जो वो खुला छोड़ देते हैं गाय को, सांड छोड़ देते हैं बैल को, वो फिरता है, खाता है, चरता है, कोई उसको रोकता नहीं, नुकसान भी कर जाए उसको बर्दाश्त करते हैं, किसी के बर्तन में मुंह डाल दे, कोई चीज खा ले, कुछ नहीं कहते उसको, अरे ये तो नियाज है, ये सांड है मतलब है। ऐसा ही मुशरिकीन लोग भी करते थे। और वसीला ऐसे जानवर को कहा जाता था कि जिस जानवर ने, ऊंटनी ने या गाय ने मसलन मादा बच्चा जना, फिर मादा बच्चा जना, नर ना हो, تو خاص تعداد کے بعد اس کو بھی کسی معبود کے نام پر نظر کے طور پر چھوڑ دیتے تھے. یہ وسیلہ ہو گیا سواد کے ساتھ وسیلہ. اور حام حام کہتے تھے حام مانے بچانے والا, اس نے اپنی پشت کو محفوظ کر لیا, اب اس پر سواری نہیں ہوگی. مثلا جس اونٹ کی جفتی سے 10 حمل پیدا ہوئے ہوں, بس اس کے بعد اس کی پشت پر کوئی سواری نہیں کر سکتا, ممنوع ہو گیا. یہ حام ہو گیا. ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی ہوئی تھی, ایسی ایسی رسومات باطلا. تو فرمایا کچھ جانور ایسے ہیں جن کی پشتوں پر سواری کو ممنوع قرار دیا گیا, اور انعام کچھ مویشی ایسے ہیں لا یذکرون اسم اللہ علیہا, جن پر مشرک لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے, نہ دودھ دوتے وقت, نہ سوار ہوتے وقت, نہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. ہاں غیر اللہ کا نام لیتے تھے, کسی معبود باطل کا نام تو ضرور لیتے تھے, اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. نہ دودھ دوتے وقت, نہ سواری پر, نہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے, اور غیر کا نام لیتے تھے. یہ فلاں کی ہے. یعنی اس قسم کی نیازیں بہت ہیں. شیخ سدو کا بکرا بھی مشہور ہے یہ ہندوستان. سالار مسعود غازی بڑے بزرگ گزرے ہیں یاد کرتے ہوئے, کہیں مطلب ہے کہ ان کا مزار ہے کہیں, ان کی گائے ان کے نام پر گائے دی جاتی. پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی 11ویں, جانور بھی ہوتے ہیں, دودھ بھی, کھانا بھی ہوتا ہے, نیاز ان کی تقرب اور خوشنودی کے لیے دی جاتی ہے. عیسیٰ علیہ ثواب کا تو نظریہ نہیں ہوتا, عام لوگوں کا نیاز ہوتی ہے, اگر نہیں دیں گے تو ہم کو نقصان ہوگا, ہماری کھیتی باڑی مویشیوں میں نقصان آئے گا. اسی طریقے سے کہیں کوئی بکرا چڑھایا جاتا ہے, کہیں کوئی گائے چڑھائی جاتی ہے, کہیں کوئی مطلب یہ ہے کوئی اور کھیتی میں سے اور پھلوں میں سے اور اناج میں سے وہ نیاز دی جاتی ہے غیر اللہ کی, اور یہ تقرب مراد ہوتا ہے کہ ان کی برکت سے اور ان کی یعنی حمایت سے ہم کو فائدہ ہوگا, نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا. اور اسی طریقے سے بعض پر اللہ کا نام نہیں لیتے, وہ غیر اللہ کا نام ضرور لیتے ہیں, اللہ کا نام نہیں لیتے کسی وقت بھی. اب دیکھو کتنا ظلم ہے اور کتنی زیادتی ہے. جانور کھیتی سب اللہ نے پیدا کی ہے, اس کا نام لینا چاہیے, اس کا نام لینا منع ہے. اور پھر ان سب چیزوں کو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی کا حکم ہی ایسا ہے, اس کی رضا ہے اس میں, وہ راضی ہوتا ہے. فرمایا افتراء علیہ, اللہ پر افتراء کرتے ہوئے اللہ ان باتوں سے بالکل راضی نہیں ہوتا, نہ اس نے یہ باتیں فرمائی. یہ تو شرک کرنے والوں نے اپنی طرف سے ایجاد کی ہیں یہ رسومات, ہرگز اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی ان میں نہیں. جو ان میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھتا ہے وہ اللہ پر افتراء کرتا ہے, وہ مفتری ہے, خدا پر جھوٹ باندھنے والا. اس کو سخت سزا ملے گی. سیجزیہم بما کانوا یفترون, جو لوگ افتراء کرتے ہیں اور غلط باتیں خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں, شرک سب افتراء علی اللہ, شرک والی باتوں کو کہتے ہیں اللہ کی رضا ہے اس کے اندر. اللہ کی رضا کہاں, اللہ کا غضب ہے, خدا کی لعنت برستی ہے, خدا کی ناراضگی اور سخت ہوتا ہے, یہ سب افتراء ہے. اور یہ اس قسم کے رسومات بنا کر لوگوں کو پھنسایا ہوا اور ان پر عمل پیرا رہتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو ضرور خدا تعالی سزا دے گا, جو کچھ وہ افتراء کرتے ان کو چھوڑے گا نہیں. یہ رسومات باطلہ شرکیہ عملی شرک کی نکالی ہوئی تھی مشرکین نے. اور ان کے علاوہ وقالو معافی بتون حاضح الانعام, اے بحیرہ صاحبہ جو کسی بت کے نام پر یا کسی معبود کے نام پر نظر کے طور پر چڑھایا, تو ان جانوروں کے پیٹ سے اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا اس کے بارے میں یہ شریعت بنائی ہوئی تھی. کیا معافی بتون حاضل انعام, بتون کو مفسرین عام معنی پر بھی رکھتے ہیں, جو ان کے پیٹ میں نکلا ہوا دودھ, یا عام طور پر بچہ پیدا ہو گیا ہے, ایسی نیاز کی اونٹنی یا گائے یا بھیڑ بکری کے پیٹ سے وہ بچہ پیدا ہو گیا تو کہتے تھے کہ خالصتن لذکورنا، یہ زندہ بچہ اگر پیدا ہو گیا تو یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے اور عورتوں پر ممنوع ہے، عورتیں نہیں کھا سکتی اس کو، مرد ہی کھائیں گے اس کو، عورتوں کے لیے ممنوع ہے. اب بعض جانوروں پر یہ قید لگا دی گئی، پابندی لگا دی گئی، اس کے پیٹ سے اگر زندہ بچہ نکلا تو مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی کوئی بھی، سب پابندی ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر وہ بچہ مردہ نکل آیا ہے، زندہ بچہ نہیں پیدا ہوا، مردہ بچہ ہوا ہے، تو کہتے تھے فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، وہ سب مرد بھی کھاتے تھے اس کو، عورتیں بھی کھاتی تھیں. یہ شریعت بنائی ہوئی تھی، یہ رسم بنائی ہوئی تھی، ان جانوروں کے پیٹ سے اگر زندہ بچہ نکلا مرد کھائیں گے عورتیں نہیں، اگر مردار بچہ نکل آیا ہے مردہ، کہتے ہیں یہ مرد بھی کھائیں عورتیں بھی کھائیں، سب کے لیے ہے. یہ بھی انہوں نے نکالا ہوا تھا اپنی طرف سے، باطل رسم، شرک والی رسم. خدا تعالیٰ نے اس کا کبھی حکم نہیں دیا، نہ اس قسم کی باتوں پر اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے، نہ آسمانی شرائع میں اس قسم کی باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے. سراسر کفر، شرک اور بدعات اور غلط رسومات ہیں یہ. سیجزیہم وصفہم، ان کے اس بیان اور تقریر کا ضرور بدلہ ان کو اللہ دے گا. یہ کہاں سے نکالا ہے تم نے؟ یہ کس نے کہا ہے تم کو؟ کسی نبی نے کہا ہے؟ خدا نے وحی کے ذریعے کہا ہے؟ یہ تم نے کہاں سے اخذ کیا؟ کہاں سے یہ رسومات تم نے نکالی؟ ضرور اس بیان کا خدا تعالیٰ بدلہ دے گا. وصف من، ان کا بیان تقریر یہ جو کرتے ہیں، آخر یہ کہاں سے نکالا؟ کوئی سند ہونی چاہیے، بغیر سند اور بغیر ماخذ کے کسی چیز پر عمل پیرا ہونا یہ تو حماقت کی بات ہے. اس لیے مومنوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا بصیرت، ایمان والے بصیرت پر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی وہ کامل بصیرت پر ہوتے ہیں، ان کے سامنے علم ہوتا ہے. آگے اسی سورت میں آتا ہے حال عندکم من علم فتخرجوه لنا، تمہارے پاس کوئی علم ہے اس بات کا؟ تو علم کا قطعی ذریعہ تو وہی الہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بتلانا، پھر جو عقل کے مطابق ہو، پھر جو دانا لوگوں نے اس کو اخذ کیا ہو. تو علم کی جتنی باتیں بھی، کوئی ہے تمہارے پاس علم اس کو نکال کر کے لاؤ. اور اگر اس کے بغیر ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری صورتوں میں بھی فرمایا کہ جتنے رسومات بدعت ہیں وہ سب کے سب رواج کے طور پر چلتے ہیں، ان کے پیچھے دلیل نہیں ہوتی، تو پوچھا جائے کہ بھئی دلیل لاؤ، اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ قرآن کی آیت سے ہے، یہ حضور کے فرمان سے ہے، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے، یا مجتہدین نے اجتہاد کیا ہے، اجتہاد سے اس چیز کو نکالا ہے. آخر دلائل تو یہی ہیں شریعت میں، قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے مجتہدین کا. جب یہ پہلی تین چیزوں میں نہیں ہوتی، پھر مجتہدین کرام اجتہاد کر کے اس کو نکالتے ہیں، لیکن اس کی دلیل بتلاتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں آیت سے یا فلاں حضور کے فرمان سے یہ بات اخذ ہو سکتی ہے اور اس کے اندر یہ علت پائی جاتی ہے، وہ سب بتلاتے ہیں. تو جتنے بھی یہ رسومات ہیں وہ رواج پر، وجدنا علیہ آبان، ہمارے باپ دادا ایسے ہی عمل کرتے تھے، ہماری قوم کا یہ رواج ہے، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس کو؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، ان کے آبا و اجداد اگر بے عقل ہوں اور ہدایت کے راستے پر نہ ہوں، پھر بھی انہی کی بات مانیں گے، اس سے زیادہ خسارہ اور بے عقلی کی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ فرمایا ضرور سزا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ ان کی اس تقریر کا اور بیان کا. وہ حکیم ہے، حکمت کے ساتھ مہلت دیتا ہے اور جلدی گرفت نہیں کرتا، اور علیم ہے، ہر چیز کو جاننے والا اس کے علم ہے میں ہے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے، یعنی کس قسم کی رسومات پر عمل پیرا ہے، ایمان کا راستہ چھوڑا ہوا اور شرک کفر کی رسومات کو پکڑا ہوا ہے. یہ تو یہ نظر و نیاز کے سلسلے میں غیر اللہ کی نیاز کی قباحتیں اور جو مشرکین نے سلسلے میں جو رسومات بنائی ہوئی تھی ان کا ذکر ہوا. اب یہ جو قتل اولاد والی بات تھی اس پر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادهم, گھاٹے اور نقصان میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا, صفحن نادانی اور بے وقوفی سے بغیر سمجھ کے. اب بینٹ چڑھانے والے بھی ویسے ہی بینٹ چڑھا کے بھی اس سے ہماری اچھائی ہوگی اور راضی ہو جائے گا خدا, یہ بھی. اور بچیوں کو قتل کرنا کہ کسی گھر میں بیاہ کر دیں گے ان کے جہیز کون لائے گا, یا مطلقاً اولاد کو قتل کرنا کہ ہمارے آرام میں مخل ہیں ان کو کما کر کون دے گا, یا معبودان باطلہ کی خوشنودی کی خاطر ان کو بھینٹ چڑھانا تاکہ یہ ہماری کامیابی ہو جائے. تو فرمایا دیکھو یہ لوگ بغیر سمجھ اور بغیر علم کے گھاٹے میں پڑے. ظاہر ایک ظاہری طور پر اولاد سے محرومی, جس کو بھینٹ چڑھا دیا گیا وہ تو گیا ختم ہو گیا. ایک تو اولاد سے محرومی اور ظاہری دنیا میں نقصان اور خسارہ, وہ اولاد ملی اس کو خام خواہ نیاز کے طور پر بھینٹ چڑھا رہے ہیں یا اس کو ختم کر رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, زندہ درگور کر رہے ہیں. ایک تو اولاد سے محرومی جو ایک نعمت تھی خدا کی, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں حالانکہ بہت برا کام کر رہے ہیں, خدا تو راضی نہیں ہوگا اس سے, وہ تو سخت ناراض ہوگا. تو دیکھو یہ لوگ کس طرح انہوں نے نقصان اور گھاٹے میں پڑے جنہوں نے بے وقوفی اور نادانی حماقت سے اپنی اولادوں کو قتل کیا. وحرموا ما رزقهم اللہ, جو اللہ نے رزق دیا تھا اس کو حرام قرار دیا اپنے اوپر, کسی کو کسی رسم کے مطابق, کسی کو کسی شرکیہ رسم کے مطابق ممنوع قرار دیا. اور بعض فرماتے ہیں کہ حرموا ما رزقهم اللہ سے, بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اسے اولاد بھی لی جا سکتی, جو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے اس کو اپنے اوپر ممنوع قرار دیتے ہیں. خدا تعالیٰ کا دیا ہوا یا خدا تعالیٰ جو دینا چاہتا ہے اس کو یہ ممنوع قرار دیتے ہیں, یہ اسی میں آتا ہے. یہ مالتھوس کی تھیوری جو ہے جس کے اندر یہ برتھ کنٹرول کیا جاتا ہے, یا اس کا بدل آج کل دنیا میں حکومتیں جو ہیں یہ خاندانی منصوبہ بندی فیملی پلان, یہ سب یہ بچوں کو روکو کہ یہ پیدا نہ ہو. خدا جو چیز دینا چاہتا ہے تم اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہو. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو خدا کی سکیم کا مقابلہ کرتا ہے اللہ کے نزدیک بھی اور ملائے اعلیٰ کے نزدیک بھی ملعون ہوتا ہے. ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں, خدا بھی لعنت بھیجتے ہیں, یہ ملعون ہے. یہ فیملی پلان یہی ہے, خاندانی منصوبہ بندی, برتھ کنٹرول, ایک تو اس سے بے حیائی کے دروازے کھلتے ہیں, حالات ایسے ایجاد کر لیے یا کہیں اندر سے عورتوں کے وہ خصیت الرحم وغیرہ نکال لیا, یا گولی ایسی کھاؤ کس سے حمل نہ ٹھہرے بچے نہ پیدا ہوں, زنا کا عام دستور ہو کچھ پرواہ نہیں. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز دینا چاہتا ہے اس کو روکنا اور اس سے محرومی, یہ اور پھر اس کو کہنا کہ یہ اچھا کام ہے. ایک تو یہ ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی تو اس لیے کی جاتی ہے کہ ذرائع معاش کمزور ہیں, ان کے لیے ذرائع معاش کون لائے, حالانکہ ذرائع معاش اللہ نے انسانوں کے قبضے میں دیے ہی نہیں. فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, مضبوط طاقت کا مالک رزاق وہی ہے, کوئی رزاق نہیں ہے. تمہارا کام تو یہ ہے کہ اس کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق تم تقسیم سے ہی کرو, وہ تو تم کرتے نہیں. ادھر تو برس کنٹرول کراتے ہو اور ادھر خود دن میں چھ چھ مرتبہ کھاتے ہو جانوروں کی طرح, سمجھے نہیں, اور بے تحاشا کھاتے ہو, تقسیم تمہاری غلط ہے. اور تم اللہ تعالیٰ کی گدی پر بیٹھ کر کے رزاقیت کے مالک بنتے ہو کہ ذرائع ہم ان کو دیں گے، ہماری سکیموں پر ان کو روزگار ملیں گے، تو یہ تو بے وقوفی ہے اور حماقت ہے، نادانی ہے۔ صحیح کام تو خود نہیں کرتے جو تمہارے ذمے ہیں، تقسیم صحیح کرو جیسا خدا کا فرمان ہے، پھر دیکھو کس طریقے سے لوگوں کو روزی یا روزگار کیسے نصیب نہیں ہوتا۔ اور ادھر یہ ہے کہ جو اپنا آدمی ہوگا اسی کو ملازمت ملے گی، وہی ممبر بنے گا۔ بڑے آدمی کی اولادیں ہی تعلیم حاصل کریں گی ٹیکنالوجی کی، کوئی غریب آدمی حاصل نہیں کر سکتا۔ تقسیم تو تمہاری ایسی ہے، غریبوں کے کئی بچے ہیں بڑی بڑی صلاحیتوں کے مالک ایسے ہی رہ جاتے ہیں، مزدوری تک نہیں ان کو نصیب ہوتی، اور دولت مندوں کے کودن بچے بدکار نہ انجار وہ ڈگریاں لے کر کے بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بنیاد تو تمہاری خراب ہے سرے سے اصل، تو تم یہ چاہتے ہو کہ وہ خدا کی صفت میں تم بھی شریک بن جاؤ رزاقیت والی، حالانکہ وہ اللہ نے فرمایا ہے یہ کیڑے مکوڑوں کو کون روزی دیتا ہے، کم من دابت لا تحمل رزقہ، یہ جانور پرندے درندے یہ تمام چیزیں کیڑے مکوڑے یہ اپنی پشت پر روزی لادے پھرتے ہیں، اللہ یرزقہا خدا ہی روزی دیتا ہے، اسباب وہی مہیا کرتا ہے تمہارے لیے بھی۔ جہاں قتل اولاد کا ذکر ہے وہاں اللہ نے یہ فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، محتاج ہو جاؤ گے اس واسطے اولادوں کو قتل کرتے ہو، نحن نرزقکم ویا، تم کو روزی ہم ہی دیتے ہیں، اگر ہم جب چاہیں تو انسان لاچار ہو جاتا ہے، دانا سے دانا انسان بھی بالکل بے بس ہوتا ہے، کچھ اس کا کام نہیں چلتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق یہ سلسلہ رکھا ہے، ولو بسط اللہ رزق العبادی لبغوا فی الارض، سب کے لیے یکساں کشادہ کر دے ساری بدمعاشیاں کرنے لگ جائیں۔ اللہ کی آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے، کسی کو فراغ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، پابندیاں لگاتا ہے، قانون دیتا ہے، اس طریقے سے چلو آسان رہو گے۔ تو یہ فرمایا کہ انہوں نے ممنوع ٹھہرایا، حرام ٹھہرایا اس چیز کو جو اللہ نے ان کو دی، افتران علی اللہ، اللہ پر افترا کرتے، غیر اللہ کی بہن میں جو اولاد کو چڑھاتے وہ خدا کی خوشنودی خیال کرتے ہیں یا عزت خیال کرتے ہیں یا اللہ کی رضا، فرمایا افترا ہے اللہ پر، قد ذلو، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ لوگ قطعی طور پر گمراہ ہیں، وما کانوا مہتدین، اور بالکل یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کا بدلہ مل جائے گا ان کو آگے چل کر۔ بسم اللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکله والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ کلوا من ثمره اذا اثمر واعطوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین ومن الانعام حمولة وفرشا کلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین۔ وهو الذي، اور وہ اللہ تعالی کی ذات وہی ہے جس نے پیدا کیے ہیں باغات، معروشات جن کو چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے، اور وہ جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور پیدا کیا اس نے کھجوروں کو اور کھیتی، مختلف نقلو جن کے پھل مختلف ہیں، اور زیتون کو اور انار کو، متشابہن جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اور غیر متشابہن اور جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، کلو کھاؤ اس کے پھل سے جس وقت کہ وہ پھل دے، اور دو اس کا حق اس کے کاٹنے کے دن اور اسراف مت کرو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو۔ اور اس نے پیدا کیے ہیں مویشیوں میں سے حمولتن، بار برداری کرنے والے، اور زمین کے ساتھ لگے ہوئے، کھاؤ اس چیز میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ یہ آیات میں اللہ تعالی نے مشرکین کی مشرکانہ رسومات جو انہوں نے جانوروں کے سلسلے میں اور کھیتیوں کی پیداوار کے سلسلے میں جو انہوں نے مشرکانہ رسومات نکالی ہوئی ہیں ان کا رد فرمایا، اور اس سے منع کیا، اور پھر ساتھ ساتھ اولاد کے قتل کرنے کی قباحت اور برائی کو بھی اللہ تعالی نے ذکر کیا۔ اور جو مشرک لوگ یہ اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کاموں کو کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ تو اللہ کی ذات پر افتراء ہے، یہ لوگ گمراہ ہیں، راہ راست پر نہیں یہ لوگ۔ تو غیر اللہ کی نیاز کی حرمت کا ذکر ہوا، اور جانور جو اللہ تعالی نے پیدا کیے ہیں اپنی قدرت تامہ کے ساتھ ان میں سے بعض کو حرام ٹھہرانا، طرح طرح کی رسومات فاسدہ کے ساتھ اس سے اللہ نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے زمین اور باغات کی پیداوار میں سے بھی بعض چیزوں کو غیر اللہ کی نیاز میں دینا، اور طرح طرح سے قبیح باتوں کا ارتکاب کرنا، یہ اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناقدردانی اور ناشکر گزاری ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جو نعمتیں اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کو استعمال کرنا چاہیے، ان کو حرام نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ایسی رسومات فاسدہ کے ذریعے ان کو حرام قرار دینا چاہیے، بلکہ ان سے استفادہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو شرکیہ باتوں کی ممانعت کے بعد اللہ تعالی نے یہ دوسرا پہلو بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، انسان کا حق ہے کہ وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے اور اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرے، اور شرک والی بات نہ کرے۔ یہ ناقدردانی اور ناشکر گزاری ہے خدا کی نعمتوں کی، اور اسی میں اللہ نے وحدانیت کا مسئلہ بھی سمجھایا ہے، اور جو چیزیں کرنے کے لائق ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ یہ باتیں تو درست نہیں ہیں جو مشرک لوگ کرتے ہیں جانوروں کے سلسلے میں اور کھیتی باڑی کے سلسلے میں، جو چیزیں انسان کے ذمے ضروری ہیں اور خدا کی نعمتوں کا شکریہ اس کی عبادت کو ادا کرنے کے لیے، تو انعامات پر جو حقوق آتے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالی نے۔ وَهُوَ الَّذِي، خدا کی ذات وہ ہے، رحیم و کریم مہربان، انشا، جس نے پیدا کیے ہیں باغات، جنات ان باغات۔ باغات میں بھی پھر دو قسم کے ہیں، بعض تو درخت وہ ہیں، پودے وہ ہیں، معروشات جن کو چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے، وہ یا تو درخت کے اوپر چڑھ جائیں یا چڑھا دیے جائیں، یا کوئی بانس وغیرہ یا لکڑیاں کھڑی کی جائیں، ان کی ٹٹیاں بنا لی جائیں، اس پر ان کو چڑھا دیا جائے، وہ نیچے نئی زمین پر نہیں وہ چل سکتے، وہ درخت اور پھل ان کا صحیح نہیں قائم ہو سکتا جب تک کہ ان کو کسی اونچی جگہ پر۔ سبزیوں میں بھی بعض ایسی ہیں، اور پھلوں میں بھی بعض ایسے ہیں انگور ہمیشہ اس کو کسی درخت پر یا بانس یا لکڑیوں کی ٹٹیوں پر اس کو چڑھایا جاتا ہے، اس کی بیل زمین پر نہیں چل سکتی اور پھل اس کا قائم نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو معروشات کہتے ہیں۔ دوسرے درخت پر اور چھتریوں پر جن کو چڑھایا جاتا ہے، سبزیوں میں بھی بعض ایسے ہیں، اب کدو کی بیل ہے اس کو کہیں چڑھا دیا جاتا ہے، توریے ہیں، بعض مفید پودے گلو وغیرہ اس کو بھی کہیں ایسے ہی درختوں پر یا دیوار پر چڑھا دیا جاتا ہے تو وہ پھلتے پھولتے ہیں۔ بعض بیلیں ایسی ہیں کہ وہ زمین پر ہی پڑی رہتی ہیں، ان کو اوپر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ نے ان کے لیے ایسی نشو نما رکھی ہوئی ہے۔ تربوز ہیں، خربوزے ہیں، اس قسم کی بعض چیزیں ہیں، زمین پر ہی ان کی بیل پھیلی رہتی ہے اور اس کے ساتھ پھل لگتا ہے، سبزیاں لگتی ہیں، ان کو کچھ نقصان نہیں ہوتا، وہ پک جاتے ہیں اور استفادے کے قابل ہوتے ہیں۔ لیکن انگور وغیرہ یہ نہیں، ان کے ساتھ پھل قائم ہو سکتا جب تک اوپر کسی جگہ پر ان کو نہ چڑھایا جائے۔ تو بعض تو ایسے درخت ہیں، ایسی بیلیں ہیں جن کو ٹٹیوں پر یا چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے وغیر و معروشات، اور وہ ہیں جن کو ایسا نہیں چڑھایا جاتا، وہ زمین پر ہی پھلتے پھولتے ہیں اور پھل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت تامہ کے ساتھ ایسے باغات پیدا کیے ہیں، ایسے پودے اور ایسی بیلیں اور ایسے درخت پیدا کیے ہیں، والنخلا اور اللہ نے کھجور پیدا کی ہے، اس کی بے شمار قسمیں ہوتی ہیں، ہر قسم پھل دیتی ہے اور اس میں غذا بھی ہے اور پھل بھی ہے، پھل کا تفقع بھی ہے جو بطور پھل کے لوگ کھاتے ہیں، تفریح کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں، دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ بڑا عظیم درخت ہوتا ہے، چھوٹے درخت بھی ہوتے ہیں، وہ ہر قسم کے بہت بہت سی قسمیں ہیں، بے شمار قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھجور کی پیدا کی ہیں، بہت ہی مفید درخت ہے کھجور کا درخت۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، باقی بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھجور کا درخت اس کی مثال مسلم مومن جیسی ہے، جیسا مرد مومن ہوتا ہے وہ ہر وقت مفید ہوتا ہے اور ہر وقت اس کے دل میں نور ایمان اور نور توحید بھرا رہتا ہے، اور ظاہری طور پر اس کے اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ پھلتے پھولتے رہتے ہیں، وہ 12 مہینے سرسبز ہوتا ہے۔ تو کھجور کا درخت بھی ایسا ہی ہے، بڑا بابرکت اور بڑا مبارک اور بہت ہی مفید درخت ہے۔ اور وزرع، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی کھیتی پیدا کی جس میں طرح طرح سے اناج غلہ اللہ نے پیدا کیا، مختلفاً اکلوہ، جن کا پھل مختلف ہوتا ہے، اب اناج کا بھی جدا جدا ذائقہ، جدا جدا اس کا مزہ، جدا جدا رنگ، ایسا ہی پھلوں کا بھی رنگ بھی جدا، ذائقہ بھی جدا، طرح طرح سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، ایک رنگ نہیں ہے، ایک ذائقہ نہیں ہے، بے حد و بے شمار ذائقے ہیں اور مختلف رنگ ہیں، ہر ایک چیز اللہ کی قدرت تامہ کو بتلانے والی ہے اور اس کی توحید کا سبق دینے والی ہے، ان چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے۔ اور زیتون جیسا مفید اللہ تعالیٰ نے درخت پیدا کیا اور پھل، کہ جس کی ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، درخت سے، پتوں سے، اس کی چھال سے اور اس کے پھل سے، اور کثرت سے ہر سال اس کے ساتھ پھل آتا ہے اور اس سے تیل نکال کر تمام دنیا میں لوگ اس کو گھی کی طرح استعمال کرتے ہیں، بہت ہی مفید ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل زیتا فن من شجرت مبارکت، زیتون کا تیل کھاؤ بھی اور اس کی مالش بھی کرو. اللہ نے اس کو بابرکت درخت سے پیدا کیا. اللہ کے نبیوں نے اس درخت کے لیے دعا کی تھی اور بہت ہی بابرکت درخت ہے اور اس کے پھل کا اچار بھی بناتے ہیں اور پھل بھی کھاتے ہیں اور تیل بھی نکالتے ہیں. پتے درخت ہر چیز اس کے تینیاں ہر چیز دواؤں میں کام آتی ہے. اور فرمایا رمان انار, اللہ نے انار بھی پیدا کیے ہیں. یہ دو قسم کے ہوتے ہیں, میٹھے اور کھٹ میٹھے, اور ایک بالکل کھٹے بھی ہوتے ہیں جن میں مٹھاس نہیں ہوتا, اس کو خاص اغراض کے لیے استعمال کرتے ہیں انسان. انار دانا وغیرہ اس سے تیار کرتے ہیں جو مثالوں میں کام دیتا ہے, دواؤں میں بہت دواؤں میں کام دیتا ہے. تو یہ تین قسم کے انار ہیں, ایک بالکل شیرین ہوتا ہے, ایک کھٹ میٹھا ہوتا ہے اور ایک ترش ہوتا ہے. اللہ تعالی نے کمال درجے کی یہ نعمت پیدا فرمائی ہے. اس کے اثرات انسان کے جسم اور خون پر بہت ہی اچھے پڑتے ہیں. اور فرمایا یہ پھل متشابہن ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے بھی ہیں. بعض ایسے ہیں کہ رنگت میں ملتے ہیں لیکن ذائقہ مختلف ہے ان کا. ظاہری طور پر ملتے ہیں لیکن معنوی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں جو ملتے جلتے بھی نہیں ہیں, جدا جدا ہیں, ان کی رنگت بھی جدا ہے, ذائقہ بھی جدا ہے. اور اس قسم کے اللہ تعالی نے پیدا کیے اور حکم ہوا کلو من ثمرہ, اس کے پھل سے کھاؤ جب کہ وہ پھل دے. یہ تمام اللہ نے مخلوق کے فائدے کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے. تو جب وہ پھل دیتا ہے اس کا پھل کھاؤ اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. اس کو حرام نہ بناؤ, غیر اللہ کی نیاز نہ بناؤ اس کو, اور اس میں مشرکانہ رسومات کو مت دخیل دو. یہ تو اللہ کا انعام ہے اور اس کی مہربانی ہے, اس نے پیدا کیا ہے تمہارے فائدے کے لیے, تو کھاؤ اس سے فائدہ اٹھاؤ. ہاں دو باتوں کا حکم دیا, جو کرنے کی باتیں ہیں وہ یہ ہیں, واتو حقہ یوم حسادی, جس دن اس کو کاٹتے ہو, کھیتی کو کاٹتے ہو یا پھلوں کو کاٹتے ہو, اس دن اس کا حق ادا کرو. ایک بات یہ ہے, یہ کرنے کی بات ہے, کھیتی کو کاٹنے کے دن بھی اور پھلوں کو کاٹنے کے دن بھی. مفسرین کرام اس آیت کے بارے میں دو طرح تشریح کرتے ہیں. کیونکہ یہ سورت مکی ہے اور زکوٰۃ کی تفصیلات مدنی زندگی میں نازل ہوئی, عشر اور زکوٰۃ کی تفصیلات, تو مکی زندگی میں وہ اس کی تفصیلات نہیں تھی. تو وہ اس آیت کو اس معنی پر محمول کرتے ہیں کہ اس میں سے اللہ کے نام پر بھی دو, غربا اور مساکین کو بھی دو, جتنا بھی ممکن ہو مطلق صدقہ نکالنا اور غربا اور مساکین کو دینا, یہ حق ہے. قرآن میں تو موجود ہے, فی اموالہم حق للسائل والمحروم, یہ دولت مند جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے ان کے مالوں میں حق ہے مقرر, محتاج کے لیے اور محروم کے لیے. جو محروم ہے دولت سے اور جو محتاج ہے ان کا حق اللہ نے رکھا ہے. یہ حق کبھی واجبی ہوتا ہے, فرضی ہوتا ہے, اور کبھی یہ سنت اور نفل کے درجے میں ہوتا ہے. حق ہر قسم کا ہوتا ہے, واجب بھی ہوتا ہے, فرض بھی ہوتا ہے اور سنت بھی ہوتا ہے. بہرحال دولت مندوں کے مال میں اللہ نے محتاجوں کا اور محروموں کا حق رکھا. ایسے ہی ہے جس کی کھیتی ہے, جس کا باغ ہے, جس دن اس کو کاٹتا ہے اس کا حق بھی ادا کرو. جو غربا اور مساکین ہیں ان کو دو. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کے فتوے پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں, تو وہ فرماتے ہیں, ان کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد عشر ہے زمین کی پیداوار سے. زمین کی پیداوار سے عشر ہے. اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ, ابو بکر ابن عربی جو بڑے مفسر ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ مکی زندگی میں ہی فرض ہو گئی تھی لیکن اس کی مقدار مدینے میں جا کر متعین کی گئی. مطلق زکوٰۃ تھی, کچھ نہ کچھ حصہ مال میں سے نکالنا ضروری تھا. جیسا کہ سورہ مزمل میں آپ پڑھتے ہیں یہ تو مکی صورت ہے اور بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی, اس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. لیکن زکوٰۃ کی تحدید جو ہے یہ مدنی زندگی میں ہوئی ہے کہ مال میں سے نقدی میں سے کتنی زکوٰۃ نکالنی چاہیے اور مویشیوں میں سے. یہ سن 2 ہجری کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینے کے اندر اس کی تشریح بیان فرمائی کہ نقدی ہو سونا اور چاندی تو اس میں 40واں حصہ نکالنا پڑتا ہے, اور مویشیوں کی تفصیلات بتلا دی, 5 اونٹ ہوں تو ان میں 1 بکری دینی پڑتی, 30 گائے ہوں یا بھینسیں ہوں تو ان میں 1, اور 40 بھیڑ بکریاں ہوں تو ان میں 1 بکری دینی پڑتی. یہ تشریح آپ نے فرمائی. اور زمین کی پیداوار, باغات کی پیداوار کے بارے میں اس عشر اور نصف عشر, جہاں پانی محنت سے دیا جاتا ہے, نہر کا پانی ہے یا کنویں کا پانی ہے یا باہر سے لا کر پانی سے سیراب کیا جاتا ہے کھیت کو محنت سے مشقت سے, تو اس میں 20واں حصہ پیداوار کا 20واں حصہ دینا پڑتا ہے. یہ زکوٰۃ ہے اور عشر کہلاتا ہے یہ زمین. اور جو غیر مشقت کے خود بخود اللہ تعالی بارش برسا دیتے ہیں, بارانی زمینیں جو ہوتی ہیں اور باغات ہوتے ہیں بارانی, باہر سے ان کو پانی نہیں لگایا جاتا, بارش کا پانی اللہ تعالی برساتا ہے باران رحمت, تو اسی سے وہ سیراب ہو جاتے ہیں پھل دیتے ہیں, اس میں 10واں حصہ عشر اور زکوٰۃ کا دینا پڑتا ہے زمین کی پیداوار. اس میں آگے ائمہ کرام میں اختلاف ہے کہ اس کی کوئی نصاب ہے یا نہیں, تو اکثر فرماتے ہیں 5 وسق اناج ہو یا پھل ہو تو پھر اس میں زکوٰۃ آتی ہے ورنہ نہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قلیل ہو یا کثیر ہو, تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, 10 دتھے اگر سبزی کے نکلیں تو 1 دتھا دینا پڑے گا. بہرحال اور درخت کے اگر 10 دانے پھل کے آئے تو 10واں دانہ دینا پڑے گا. پھلوں میں بھی ایسا, کھجوروں میں بھی, اناج میں بھی 10واں یا 20واں, ایسا جیسا اس کی نوعیت ہوگی اس کے مطابق دینا پڑے گا. امام شوقانی یہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ غربا اور مساکین کے لحاظ سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے, اس میں غربا پروری کا زیادہ خیال ہے, تھوڑا ہو یا زیادہ ہو بہرحال ان کا حصہ ضرور نکالنا چاہیے. راجح مسلک یہی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, اور اللہ تعالی کے فرمان سے بھی ایسا ہی متبادر ہوتا ہے جو اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اے ایمان والو کہ جو کچھ ہم نے تم کو روزی دی ہے اس میں سے نکالو مساکین کا حصہ, وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اور اس میں سے بھی جو ہم نے زمین سے نکالا ہے تمہارے لیے, تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس کی کوئی تحدید نہیں ہے, لمٹ نہیں کیا گیا, یہاں مطلق فرمایا گیا ہے کہ جو ہم نے زمین سے نکالا اس میں سے بھی دو. تو وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ سے مرادی یہ عشر ہے, یہ زمین کا, زمین کی زکوٰۃ جو ہے اور باغات کی زکوٰۃ, یہ 10واں حصہ یا 20واں حصہ یہ نکالو, اس کا حکم ہے. اور دوسری بات یہ ہے ولا تصرفوا, اور اسراف نہ کرو. اسراف کا معنی ناجائز خرچ مت کرو, کسی حرام اور مکروہ کام میں مال کو خرچ کیا, اناج کو خرچ کیا, پھل کو خرچ کیا, وہ اسراف میں آئے گا. اور حد سے زیادہ خرچ کرنا, زیادہ خرچ کرنا, ایک مقصد دو سیر سے حل ہوتا